réponse ma balani. Bako kisi mokano ya yawe basanga ni nali balae. Balae tala tala peo ni bandeko na me. Ibala ya banana zambe mokote ya coca cola. Yango Asipela kete mbali ya zala ye moko. Aleluya.